أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Tevbe suresi 73. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz bu sure içerisinde bize neler emrediyordu? Evet, medeni bir sure. Savaştan emrediyor. Münafıklardan bahsediyor. Münafıkların maskesini indiriyor. Ve Müslümanların İslam ordusunun savaşmasını daima salık veriyordu. İşte bugünkü okuyacağımız 73. ayeti kerimede aynı. Ya eyyühen nebiyyü cahidil küffara vel münafikine vağluz aleyhim ve me'vahum cehennem ve bi'sel masir. Ey peygamber ve o peygamberin yolunda gidenler. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerle ve münafıklarla yılmadan savaş ve onlara karşı kararlı ve çetin ol. Pişman olup tevbe etmezlerse varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir duraktır orası. Bu bir emirdir. Cahidil küffara vel münafıkîn. Ey peygamber, ordunu tamamla, ordunu hazırla, kafirlere karşı, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere, etmeye alışmış olanlara karşı ve bir de münafıklara karşı savaş. Savaş hazırlıklarını tam yap. Vağluz aleyhim, onlara karşı kararlı ve çetin ol. Kuvvetli ol, güçlü ol, her türlü gücünü ortaya koy. Ve me'vahum cehennem, zaten onların gideceği yer cehennemdir. Kafir olan, münafık olanın yeri mutlaka cehennemdir. Ve bi'sel masir, ne kötü duraktır orası. Ne kötü bir yerdir orası. Evet, Rabbimiz kafir ve münafıkların cehenneme gideceklerini ve oranın da ne kötü bir durak olduğunu bize bildirmiş oluyor. 74. ayet. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Münafıklar, senin hakkında kötü bir şey söylemedikleri konusunda Allah'a yemin ediyorlar. Hem peygamberin ve Müslümanların kuyusunu kazıyorlar, peygamberin aleyhinde ve Müslümanların aleyhinde kötü sözler söylüyorlar, hem de peygamberle karşı karşıya gelince, yüz yüze gelince yemin ediyorlar. Vallahi de, billahi de, tallahi de, biz seni severiz, merhamet olarak gönderilen peygamberisin diye yemin ediyorlar. O söyledikleri sözleri sanki onlar söylememiş gibiler. Allah da bunları haber veriyor. Evet, o münafıklar senin hakkında kötü bir şey söylemedikleri konusunda Allah'a yemin ediyorlar. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Andolsun ki o küfür sözünü söylediler. İslam olduktan sonra gerçekleri örtbas ederek kafir olmuş oldular. Ve başaramadıkları bir şeye, yani peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Evet, peygamberimizi her türlü kötülük yapmalarına rağmen bir de öldürme teşebbüsünde bulundular. Fakat başaramadılar. Allah'ın muhafazası, kontrolü, sigortası altındadır o peygamber. Mümkün değil. Yahudiler de beceremedi o işi, münafıklar da beceremediler o işi. Halbuki peygambere ve müminlere karşı kim besleyip intikam almaya yeltenmeleri için Allah ile peygamberin kendilerini zenginleştirmiş olmasından başka meydanda bir sebep de yoktu. İslam'ı kılıf olarak kullanarak, maske olarak kullanarak zaten zenginlemişti bu münafıklar. Bunların zenginlemelerinin tek sebebi de yine İslam'dı, Müslümanlardı. Müslümanlar sayesinde bunlar zenginlemişlerdi. Bundan sonra eğer yine de onlar pişman olup tevbe ederlerse bu onların kendi iyiliklerine olacaktır. Ama yüz çevirirlerse Allah onları hem bu dünyada hem de öte dünyada pek çetin bir azaba uğratacak ve onlar bu dünyada kendilerine ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulacaklardır. Evet, Allah onlara hem bu dünyada hem de öteki dünyada mutlaka yaptıklarının karşılığını gösterecektir, cezalarını verecektir. Ahiretteki ceza cehennemdir. Ahiretteki ceza azaptır. Ahiretteki ceza Allah'ın onlara vereceği azabı ilahisidir ve ateştir. Bu dünyada da zaten bunalım, stres, sıkıntı ve her türlü ruh yapısındaki bozukluktur. 75. ayet. En ahedallâhe le'in âtâna min fadlihi lenesaddeqanne. Evet. 75. ayeti kerimede de Rabbimiz buyurur ki ve minhum men ahedallâhe le'in âtâna min fadlihi lenesaddeqanne ve lenekûnenne mine's-sâlihîn. Ve o münafıklar arasından doğrusu eğer Allah bize cömertliğinden bir şeyler bahşederse şüphesiz biz de hayır yollarına harcar, dürüst ve erdemli kimselerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır onlar arasında. Münafıklar öyle diyorlar. Allah bize verirse, Allah bize lütfundan verirse biz de hayır ve hasenatımızı artırırız derler. Zaten hepsini Allah vermedi mi onlara? Tüm bu verilenlerin hepsini Allah vermedi miydi size zaten? Allah verdi, hala neyi vermesini bekliyorsunuz? Bugün de pek çok insan infak edememekten yakınıyor. Edemiyoruz, maaşımız yetişmiyor, gelirimiz yetişmiyor. İhtiyaçlarımızı zor karşılıyoruz diyor, infaktan bu şekilde sıyrılmaya çalışıyor. Münafıklar da aynısını yapmışlar. 14 asır önce Medine'deki münafıklar da aynısını yapmışlar. Allah bize lütfundan verseydi biz de mutlaka salih insanlardan olur ve tasaddukta bulunurduk. Verdiklerini kim verdi zaten? Senin elinde olanları sana kim verdi zaten? Başka biri vermedi ya. Mutlaka Allah verdi. Öyleyse gel şimdiden vermeye çalış. Daha fazla Allah'ın vermesini bekleme. Ne kadar fazla verirse versin zaten vermeyeceksin. Öyleyse az verdiğinde vermeye başlarsam çok verildiğini de verme imkanım olabilir. 76. ayet. Felemma ataahum min fadlihi bakhilu bihi ve tevellu ve hum murizun. Fakat böyleleri, bu tip münafıklar Allah cömertliğiyle kendilerine bir şey verir vermez hemen ona cimrice sarılır, ettikleri bütün yeminlerden inatla geri dönerler. Düne kadar kalfaydı, çıraktı. Haftalık şu kadar para alıyordu. Şimdi usta oldu, ustabaşı oldu, fabrikatör oldu, işletme sahibi oldu. Milyarlarla iş görüyor ama yine aynı. Kalfa ve çırakken veremiyordu, para yetişmiyordu. Şimdi de fabrikayı büyüteceğim, işletmeyi büyüteceğim, arabaların sayısını artıracağım, makine parkımı çoğaltacağım diye şimdi de veremiyor. Değişen bir şey yok. İşte aynı ayet. O günkü münafıkları açıklarken bugünkü bu durumda olan kimselere de böylece ışık tutmuş oluyor. Eğer Allah bize verseydi harcayacaktık, tasadduk edecektik. Buyur verdi. 10 sene, 20 sene, 30 sene ver bir şeyin yoktu. Ama bugün pek çok şeyin var. Buyur ver. O gün yok olduğu için vermiyordu. Bugün de çok olduğu için veremiyor. Daha çoğaltmak için plan ve programlar yapıyor. Allah'ın kendilerine verdiği o zenginliği, o parayı, o imkanı bekilu bihi cimrilik yaparak sıkıca sarılıyorlar, başkasına vermiyorlar. Ve tevellev ve hum mu'rizun. Evet. Yeminlerinden vazgeçiyorlar. Yemin ettilerdi ya vereceğiz diye hemen inatla geri dönüverdiler o yeminlerinden. Madem vereceğiz dediniz, Allah da size verdi, bol imkanlar bahşetti, verin öyleyse vermiyorlar. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اخْتَلَفُوا بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de, 77. ayeti kerimede de bakınız ne buyuruyor. Bunun üzerine Allah da kendisiyle karşılaşacakları güne kadar içlerinde taşıyacakları bir İki yüzlülük sokar onların kalplerine. Bu onların Allah'a verdikleri sözü yerine getirmekten geri durmaları ve yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmeleri yüzündendir. Evet. فَاَقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. Evet. Rabbimiz kendisiyle karşılaşacakları güne kadar işlerinde taşıyacakları bir ikiyüzlüğü onların kalplerine böylece sokmuştur. بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onların kalplerine böyle bir ikiyüzlüğü Allah sokmuştur. Bu onların Allah'a verdikleri sözü yerine getirmekten geri durmaları ve yalan söylemeleri alışkanlık haline getirmeleri yüzünden böyle olmuştur. Evet, 78. ayet. Elem ya'lemu ennallâhe ya'lemu sirrahum ve necvâhum ve ennallâhe allâmul guyûb. O münafıklar bilmiyorlar mı ki onların bütün sırlarından, bütün gizli görüşmelerinden Allah'ın haberi var ve yine bilmiyorlar mı ki Allah insan idrakini aşan şeyler hakkında da eksiksiz bilgi sahibidir. Allah her şeyi biliyor. Münafıkların kalbini de biliyor, diğerlerinin kalbini de biliyor. Öyleyse kimi aldatıyor bunlar? Kendilerini. Başka kimseyi aldatamaz. Aldatmış gözükse bile insanlar ikinci sefer aldanmaz ama bunlar Allah'ın kendi kalplerinden geçeni ve yaptıkları işleri bildiğini de bilmiyorlar. Bu işten de habersiz gibi davranıyorlar. 79. ayet. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ. Bu münafıklar Allah yolunda vermekle yükümlü olduğundan fazlasını veren zengin müminlere hem de mevcut durumlarının el verdiği şeylerin dışında verecek şeyler bulamayan fakir müminlere de dil uzatıp onlarla alay eden kimselerdir. Allah onların bu alay ve küçümsemelerini geri çevirecek ve onları maskara edecektir. Nitekim onlar için pek çetin bir azap vardır. Genel seferberlik ilan edilmiş. Tebük seferinde herkes nesi varsa getirsin ortaya döksün denilmiş. Zenginler, Hazreti Osman gibi zenginler mal varlıklarının pek çoğunu vererek, bir kısmın yarısını vererek bugünkü milyarlar ve trilyonlar bedelindeki mal varlıklarını ortaya dökmüşler. Orduda şu kadar askeri silahıyla birlikte, devesinin yularıyla birlikte teçhiz etmişler. Kimilerinde imkan yok. Ama Allah ver dedi diye onlar da gitmiş bir gün amelelik yapmış, bir yevmiye para kazanmış. O kazandığı parayla yarısını getirmiş buraya dökmüş. Yani takriben 5 kilo hurma parası kazandıysa bir gün içerisinde onun yarısını getirmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın genel seferberlik ilan ettiği bu savaş için lazım olacak azıkların içerisine dökmüş. Yarısını da çoluk çocuğuna götürmüş. Münafıklar hemen başlamışlar alaya. Senin birkaç kiloluk hurmana Allah'ın ve Resulünün ihtiyacı mı var? Ne olacak yani bu? Ne lüzumsuzluk? Öbür tarafta 200 deveyi, kervanını içerisindeki eşyalarıyla birlikte, yükleriyle birlikte orduya bahşeden Hazreti Osman'a da bu gösteriş için yapıyor demek suretiyle dil uzatmışlar. 200 tane tır diyelim bugün. İçerisindeki eşyasıyla birlikte verilebilir mi? Kim verebilir riya için, gösteriş için 200 trilyonu bugün kim verebilir? Mümkün değil. Ama o gün Hazreti Osman'ın, Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ömer'in verdikleri yüksek meblağdaki yardımlara karşı bu şekilde dil uzattılar. Bir taraftan da yarım ölçek, bir ölçek hurma getirmek suretiyle veren kimseleri de böylece dilleriyle incitmeye çalıştılar bu münafıklar. Evet. Alay ediyorlar, küçümsüyorlar onları. Allah da onları maskaraya çevirecektir. Mutlaka onları Allah maskaraya çevirecektir. Onlar Müslümanlardan hayır severleri, fazla hayır yapanları da az yardım edeni de bu şekilde maskara ettikleri için, dilleriyle alaya aldıkları için Allah da onlara acıklı bir azap hazırlayıp onları maskaraya çevirecektir. İstağfir lehum ev la testağfir lehum. İn testağfir lehum seb'ine merreten felen yağfirallahu lehum. Zalike bi ennehum keferu billahi ve rasulihi ve allahu la yehdil kavmel fasikin. Medine'deki münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul. Ölüp gidince oğlu geliyor peygamberimize. Ey Allah'ın Resulü, sırtındaki hırkanı ver de babama kefin yapalım. Babam için istiğfar ediver, namazını kılıver. Cenaze namazını kılıver diye geliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da onun cenaze namazını kıldırıyor. Hazreti Ömer çıkış yapıyor. Olmaz böyle şey. Bu münafık adamdır. Bunun namazını kılmamalıydın. Neden kıldın? Buna istiğfar ettiğinde buna faydası olur mu? Zaten bu kafirdir. Hemen bu ayeti kerime iniyor. Evet. İstağfir lehum ev la testağfir lehum. Şimdi o münafıkların bağışlanmaları için Allah'a ister dua et, ister etme, hiçbir şey değişmeyecektir. Yalvarıp yakarmayın hiçbir faydası olmayacaktır. İn testağfir lehum seb'ine merreten. O münafıklar için, o münafıkların reisi için istersen 70 kez af dile. Felen yağfirallahu lehum. Onun elçisini inkara yeltenmelerinden dolayı Allah onları asla bağışlamayacaktır. Felen yağfirallahu lehum. Niye? Onlar zâlike bi ennehum keferu billahi ve resulihi. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Evet. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkara yeltendiler. Dolayısıyla Allah onları bağışlamayacaktır. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah böylesine kötülüğe batmış toplumu doğru yola asla çıkarmaz. 81. ayet. Ferihal muhallefune bimak'adihim hilafe Resulillahi ve kerihu en yucahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah ve kalu la tenfiru fil harri. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Geride kadın ve çocuklarla bırakılan bu münafık kimseler Allah elçisinin sefer için ayrılmasının ardından kendilerinin savaştan uzak kalmalarına sevindiler. Münafıkların pek çoğu, 70'ten fazla münafık izin istemişti Tebük seferine katılmamak için. Değişik mazeretler uydurmuşlardı, yalanlar ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla o uydurdukları yalanlara da Peygamberimiz müsaade ederek onların Medine'de kadınlarla çocuklarla kalmasına müsaade etmişti. Bunlar da ona seviniyorlar. Çok şükür savaşa katılmadık. Çok şükür kadınlarla çocuklarla Medine'de kaldık diye. Evet. Çünkü Allah yolunda mallarıyla canlarıyla savaşmak düşüncesi bunların hoşuna gitmiyor. Hatta birbirlerine bu sıcakta savaşa çıkmayın diyorlardı. Savaşa gidenlerin de moralini bozuyorlardı. La tenfiru fil harri. Bu sıcakta savaşa mı çıkılırmış? Bak biz izin aldık kaldık. Siz de bir haline, yoluna, çaresine bakın da bu savaşa katılmayın demek suretiyle la tenfiru fil harri. Savaşa katılacak kimselere bu sıcakta savaşa katılılmaz demek suretiyle onlara da bu şekilde moral bozukluğu meydana getiriyorlardı. Kul, de ki onlara. O münafıklara de ki, kendileri savaşa katılmayıp, mümin kardeşlerini de savaştan alıkoymaya çalışan o kimselere de ki, Nâru cehenneme eşeddu harra, lev kânu yefkahûn. Cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Tabii bu gerçeği kavrayabilirlerse. Evet, cehennem ateşi daha da sıcaktır. Bu gerçeği kavrayabilirlerse. 82. ayet. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَس۪يرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak o münafıklar az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bu dünyada ağlamaya başlasınlar. Ahiretteki çekecekleri azabı bu dünyada şimdiden ağlayarak karşılamaya çalışsınlar. gülmesinler, gülecek amelleri yok onların, davranışları yok onların. Cennete gidebilecek hiçbir davranışları yok onların, dolayısıyla şimdiden başlasınlar ağlamaya. 83. ayet. فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْزَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَزِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِف۪ينَ. Evet, 83. ayet yine münafıkların savaştan geri kalan bu insanların durumlarından bahsediyor. Eğer Allah seni Tebük Savaşı'ndan döndürür de onlardan bir grupla karşılaşırsam, onlar da başka bir savaşa çıkmak için senden izin isterlerse de ki, maskeler iniyor, münafıkların maskesi iniyor, bir dahaki savaşta tekrar izin isterlerse onlara de ki, artık benimle birlikte hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle birlikte hiçbir düşmanla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk önce evinizde oturmaya razı oldunuz, artık geri kalanlarla birlikte, kadınlarla, çocuklarla birlikte hep oturun artık denilecek. Yeter artık, bugüne kadar her savaşta Müslümanların moralini bozdunuz. Psikolojik ben Müslümanlar arasında sıkıntıya sebep oldunuz. Kendiniz savaşa katılmıyorsunuz, katılanlara da bu sıcakta savaş mı olur diye morallerini bozmaya kalkışıyorsunuz. Cehennemin ateşi daha şiddetli değil mi? Daha hararetli değil mi? Niçin bunları yapıyorsunuz? Dolayısıyla bir daha savaşa katılmak isterseniz bile sizinle benim savaşa çıkmam mümkün değildir. Bu kapı kapatılmıştır. Benimle birlikte asla savaşa çıkamayacaksınız. Çünkü siz ilk seferinde, Tebük seferinde kadınlarla, çocuklarla birlikte oturmaya, onlarla birlikte geri kalmaya razı olmuştunuz. Bundan sonra da asla siz hiçbir savaşa benimle çıkamayacaksınız. Allah bana böyle emrediyor. 84. ayet. وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Ey Peygamber! O münafıklardan ölen kimsenin asla namazını kılma. Cenaze namazını kılma onların. Mezarı başında da ne maksatla olursa olsun durma sakın. Çünkü onlar Allah'ı ve onun elçisini inkar ettiler. Ve ilahi buyrukları hiçe sayarak çiğneyip can verdiler. Evet, onların cenaze namazlarını kılma artık ebediyen. Kabirleri başında durup dua da etme onların. İnnehum keferu billahi ve rasulihi. Onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah'tan gelen gerçekleri ve peygamber gerçeğini hiçe saydılar. Bu yüzden onlar kafir oldular. Ve matuvehum fasikun. Ve onlar çiziden çıktılar. Allah'ın ortaya koyduğu sırat-ı müstakim denilen çizgiden dışarıya çıkmış oldular. Evet. İlahi buyrukları hiçe sayarak çiğneyip can verdiler, geberdiler, gittiler onlar. 85. Tevbe suresi 85. وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَالْاَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Onların dünyevi zenginlikleri ve sayısal çoğunluklarından umdukları bahtiyarlık seni imrendirmesin. Belki zengin olabilirler münafıklar, kafirler. Senden zengin olabilirler. Malı mülkü senden fazla olabilir ama وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ. Onların sayısal çoğunlukları ve ekonomik çoğunlukları seni imrendirmesin. Niye? اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. Dünyada Allah onlara azap etmek istiyor. Evet. Allah onları bu dünyada bu malla, bu çoğunlukla azaba uğratmak istiyor. Gerçekten malı çok olanların hepsi sıkıntıda. O mallar onları çok sıkıntıya sokmuş. Ruhen ızdırap içerisindeler. ruhen sıkıntı içerisindeler ve her zaman ve her zeminde rahat ve huzur içerisinde duramıyorlar, yaşayamıyorlar. Öyleyse onlar bu dünyada Allah'ın kendilerine verdiği bol imkanlar sayesinde sen onları zannetme ki değişik şekillerde rahat ve huzur içerisinde yaşıyorlar. Hayır, rahatları ve huzurları yok. Uykuda rahat değiller, işlerinde güçlerinde rahat değiller. Hiçbir şekilde onlar rahat içerisinde değiller. Evet, bu dünyada Allah onları verdiği mal ve personel çokluğu ile imtihan ediyor, azaplarını artırmak istiyor. وَتَزْحَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Ve canlarını da kafir olarak çıkmasını istiyor Allah. Kafir olarak da ruhlarını teslim etmelerini istiyor Allah onların. 86. ayet. Tevbe suremizin 86. ayeti. وَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ اَامِنُوا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ اُلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte savaşın diyen bir sure indiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin isterler. Münafıklar Allah yolunda savaşı istemezler de senden izin almaya kalkışırlar. Senden izin isterler. Ve derler ki, zerne nekün me'al ka'idin. Bırak da biz savaştan geri kalan kadınlarla, çocuklarla birlikte geri kalalım derler. Yani, savaşa katılmamak münafıklık sebebidir diyebiliriz. Münafıklar savaşa katılmak istemiyor. Değişik bahaneler uydurarak savaştan uzak kalmak istiyorlar. Kendileri hakkında bir ayet de inse, bir sure de inse yine de savaşa katılmamak için izin istiyorlar. Ölümü istemiyorlar, şehitliği istemiyorlar çünkü imanları yok. Allah ve Resulünü inkar ettikleri için, Allah ve Resulünden gelene hoş bakmadıkları için Allah onları bu şekilde imanlarını zayıf kılıp veya yok hale getirip savaşa dahi katmıyor onları. Güçleri var, imkanları var. Kuvvetleri var, kudretleri var ama savaşa katılmamak için bizi bırak da kadınlarla, çocuklarla birlikte Medine'de kalalım. Siz gidin kendi savaşınızı kendiniz yapın diyorlar. Evet, İsrail oğulları da aynı şekilde Musa Aleyhisselam'a öyle dememişler miydi? Sen git Rabbinle birlikte savaş, biz burada oturacağız. Burada da Yahudiler değil, münafıklar söylüyor. Zaten Yahudi ve münafık fark etmiyor. İman ve inanç açısından aynı ikisi de. Allah'a ve ahirete ve peygamberine inanç olmayınca netice değişmiyor. Bu şekilde onlar da izin istiyorlar. Biz de Medine'de kalan kadınlarla ve çocuklarla birlikte kalalım diyorlar. Böylece Tevbe suremizin 73. ayeti kerimesiyle 86. ayeti kerimesini de bugün okumuş olduk, öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Tevbe suresinin 87. ayeti kerimesinden itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.